Majd megnézem, hogy nézel ki a kamerámba. Ó, már pózolsz is. Ezt kértem pózolásokat? Ilyen egy lányjal vlogolni, hogy rögtön selfit kell csinálni. Igen, de most ezt nem fogod beletenni, ugye? Biztos, hogy ezt az oldalad akarod? Nem akarok beleszólni, de... Ez a jó oldalam, mert ezt már kitapasztaltam. Ez a jó? Na, hogy üljek? Fogalmam sincs, annyira rossz vagyok. Te vagy az ilyen selfie-mániás. Nem vagyok selfie-mániás, borzasztó vagyok ebben. Igen, hát hogy leszel egy influencer? Egy csücsörítést elfelejtetted meg kinyomni a mellein. Miért törlöd le? Mert nem tegeltelek be. Ja. Be akarlak tegelni. Már is kezdünk, megígérem. Soha többet influencerekkel nem forgat. Hogy kell beköszönni? Sziasztok! A kiégésről nem is tudnék jobb embert megkérdezni. De érdekelt, mert te most már sokkal kevesebb videót csinálsz, mint régen. Igen, próbálom megtalálni ezt a régi nagy hype-ot, de nem mindig könnyű. Az mit jelent? Már mint a régi nagy hype. A hype-ot körülötted vagy magadban? Jó kérdés. Nem, valahol egyébként még az előbb is igaz, bár ez így rosszul hangzik, meg olyan, mintha azt mondanám, hogy ha nem rajonganak körbe, akkor nem csinálom, de nem erről van szó, hanem csak visszajelzésről azt látni, hogy embereket érdekel, amiben mondjuk energiát fektetek bele. Itt nem arról van szó, hogy rajongás vagy hype, hanem inkább tényleg valamiféle visszajelzésről, hogy akár negatív is, hogy egyáltalán releváns az, ami engem érdekel, az, amiről én videózom. Nekem ez is sokat adott hozzá. De nem lehet ezt így szerintem fordítva. Először nyomatni kell megint, és aztán jön a visszajelzés. Nem lehet először várni a visszajelzéseket, és utána csinálni a tartalmat, nem? Hát ahhoz kéne az előző része az, hogy meglegyen a kreatív lelkesedés. Ja Istenem, ez nem fog belehallatszani nagyon durván, hogy itt izé? Nem. Kis busz, ez kis környezet, kis atmoszféra. Oké, akkor elnézést. Örülj, végre kint vagyunk. Örülök, hogy kint vagyunk. Csak várj, próbálok feloldódni, hogy ne mondjuk ilyen nagyon gáz. Nem akarjuk előről kezdeni, és most már így felszabadultunk. Szóval amúgy az az érdekes, hogy azon gondolkoztam, hogy akik régen elkezdtek videózni, de amikor befutott ez a YouTube, és ezzel lehetett sztárnak lenni, akkor ott egy csomó embernél nem biztos, hogy a videózás volt a lényeg, hanem csak az egy jó móka, és hogy ezzel nem tudom, így ez egy jó hobbi, meg így láthatni lehet az arcodat, mint most az Instagram, vagy tudom is, nem TikTok, és mivel nem a videózás volt a lényeg, ezért lehet, hogy a videózás az másodlagos, és az hosszú távon kijön. Komplex kérdés. Egyébként régen tényleg volt, mert főleg az amerikaiaknál volt egy ilyen nagy hype, hogy voltak az ilyen lifestyle influencerek, akik csinálták ezeket a színes, szagos, túlszaturált videókat, és ez nekem például annyira tetszett, én imádtam nézni, és hiába tudtam, hogy a fele kamu, tehát a reggeli rutinoknak meggyőződésem, hogy a 90%-uk nem követte azt a reggeli rutint, amit megcsinált, de olyan jól nézett ki, és nekem tetszett a... Csináltam többet is. Nem reggeli rutinod van? Ja. Hétfői rutin, meg keddi? Nem, szerintem. Nem is tudom, hogy rutint csináltam a speciál. Fogadjunk nem abból át, hogy 10-kor felkelsz, ez belső a Twitch-ani. Na hát ez az, hogy produktív reggeli rutin, de szerintem annak az tényleg egy produktív dolog volt, csak sose történt meg. Tehát, hogyha produktív voltam, így nézett ki a reggelen, de gyakorlatilag. Nem, mert én mindig vonzódtam a vizualitásához a dolognak nagyon, hogy valami olyat alkotni, ami szép, meg esztétikus is. Engem például nézőként sem érdekelt soha, hogy van-e realitása annak, amit megmutatnak, mert én attól nem követtem egy olyan reggeli rutint, hogy én azt megnéztem. Nekem kifejezetten van egy ilyen vizuális szemem ehhez, de szerintem nagyon sokakat ez egyébként nem érdekelt a videózásban. Tehát, hogy bennem meg mindig is volt egy ilyen fajta kreatív vén, hogy nekem a külső is lényeges volt, és aztán egy idővel meg bejöttek azok a témák, amik meg ilyen komolyabbak voltak, és nem is tudom, szerintem az első komolyabb videóm egy-két évvel azután volt, hogy én egyetlen elkezdtem videózni, eleinte csak ilyen sminkes, meg ilyen kreatívan felvett videóim voltak, meg ilyen tipik, mi van a táskámban, lifestyle influenceres dolgok, és aztán rájöttem, hogy tökre lenne realitása annak, hogy beszélgessünk komoly dolgokról, ha már van egy nézőközönség, akit érdekel, hogy mit mondok. Szóval így, nálam ez így egy kicsit eszkalálódott, aztán végül meg eljött az a pont, amikor már sokkal kevésbé érdekelt a látszat, és sokkal inkább érdekelt, hogy legyen valami mondani valója annak, amit csinálok, viszont akkor meg már a visszajelzések elkezdtek eltűnni, vagy sokkal kevesebb embert érdekelt az, hogyha mondjuk egy olyan dologról videóztam, ami engem megérdekelt, mondjuk a környezetvédelemről. Én arra is gondoltam, hogy az nem lehet, hogy ez, ahogy a klasszikus youtuberség az, hogy egyedül csinálsz mindent, az egyszerűen mindenképp arra van ítélve, hogy kiégjen az ember, mert egy filmes nehezebben ég ki, hogy úgy, hogy mindig csapatban dolgozik, az inspirálják egymást az emberek. Folyamatosan az alkotó munka az ilyen közös, de így az, hogy minden egyedül csinálnak az emberek, néha egy közösen az valahogy így hosszú távon nem túl inspiráló. Nem csak ez szerintem, hanem általában az összes kreatív munka, amit az ember munkaként csinál. Én ezt látom egyébként nagyobb problémának az egyedül dolgozáson kívül, mert az is benne van, de hogy én azt látom nagyobb problémának, hogy muszáj. Tehát, hogy nem úgy muszáj, tehát, hogy amikor szeretsz valamit csinálni, akkor nyilván akarod csinálni, de amikor megvan határozva, hogy neked mikorra kell mondjuk a következő videót feltölteni, mert egyébként az algoritmus nem fogja preferálni a videóidat, akkor az már egy olyan érzés csak az egészbe, tehát ha szeretsz festeni, de az a dolgot, hogy mondjuk minden héten te egy új festményt valakinek megcsinálj pénzért, akkor elveszik belőle annak a lelkesedése idővel szerintem. Tehát valahol lesz, hogy ez a kreatív dolgoknak nagyon a megölője, hogy azért kell csinálni, mert muszáj. És nekem ez például egy szerintem idővel ez lett az, ami valahol elvette a kedvemet hozzá, hogy igen, muszáj megcsinálni akkora, és tudom, hogy ha most ezt valaki hallgatja, akkor azt fogja gondolni, hogy micsoda hülyeség ez, miért muszáj, nem, akkor max nem csinálsz egy hétig, vagy mások is bemennek a munkájukra, és nekik is muszáj dolgozni, csak a kreatívságot meg nem lehet erőltetni. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. No, I got you for, but wherever I go, I feel like I'm high. Oh, and I wouldn't change the way you got me jumping through hoops. Amikor így belekerülsz ebbe az egészbe, akkor még így állandóan azt akarod, hogy olyan legyen minden, amilyen, hogyha te nézel valaki mást, akkor te úgy érzed, hogy az jaj, de jól néz ki, vagy jaj, de menő. Téged eltorzította a személyiséged ez a YouTube dolog? Nekem szerintem nagyon sokat javított a személyiségemen az egész YouTube, mert korábban ilyen nagyon lábtörlő jellegű ember voltam, aki így nagyon hagyta magát kihasználni, meg aki ilyennek nagyon nem volt önbizalma, és nekem a YouTube rengeteg önbizalmat adott, és azóta rájöttem, hogy ha mondjuk egy olyan helyre megyek, ahol senki nem ismer, senki nem tudja, hogy én mit csinálok, nem kezel másképpen azért, mert videózom, én akkor is tök másképp kezelem magam, mint régen. Tehát, hogy egyszerűen egy... Sztárna? Nem, egyáltalán nem. Így mész, de itt lehet csókolni. Igen. Nem, hanem hogy alapvetően rájöttem, hogy nem a videózás miatt van ez így, de a videózás miatt jöttem rá, hogy alapvetően rosszul állunk saját magunkhoz. Tehát, hogy egy nem is tudom, magad felé, hogyha nem tudsz úgy viszonyulni. Na jó, ez most már biztos, hogy nagyon behallatszik. Ha magad felé nem tudsz úgy viszonyulni, hogy tiszteled magad, akkor mások sem fognak tisztelni. Tehát, hogy szerintem ez borzasztó fontos, hogy akkor is így állj magadhoz, hogyha elmész egy állásinterjúra, és tudod, hogy jó vagy abban, amit csinálsz, akkor legyen benne a mentalitásodban annak a magabiztossága, hogy veled jól jár egy cég, hogyha fölvesz, vagy bármi. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon fontos alap mentalitás az életben. Miért azt, hogy mindenki nem bizalom hiányos itt a magyar YouTube-on? Vagyis azt veszem észre egy csomó embernél. De lehet, hogy akkor... Ezért, mert egymáshoz hasonlítjuk magunkat, akik ugyanúgy mutatnak valamit, tehát, hogy valószínűleg én is okozok önbizalomhiányt emberekben, és közben pedig én is borzasztó önbizalomhiányos vagyok attól, hogy más embereket nézek, ahogy azt mutatják, ami nem is igaz. Érted? Ez annyira rossz egyébként, hogy mindenki valahol a tökéletes oldalát mutatja, ami egy szintig nem gáz, mert... Te a tökéletes oldalát mutatod? Nagyon sokáig igen. Nem is azt mondom, hogy a tökéletes, tökéletes oldalam. Nem is a tökéletes oldalamat, mert szerintem azzal nincs gond, ha az életedből a jobb dolgokat mutatod meg. Egyrészt senki nem akar visszanézni és azt látni, hogy de szar volt, amikor összevesztem a párommal, vagy mit tudom én. Tehát, hogy nyilván nem azt fogom levideózni. Vagy hogyha megnézed mondjuk, mit tudom én, amikor a 90-es években fotózkodtunk a családi fotókra, akkor is mosolyogtunk és jól próbáltunk kinézni. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy te a jó oldaladat mutatod, hanem azzal van a probléma szerintem, amikor olyat mutatsz, ami nem igaz. És persze olyan is van, hogy valaki nem mutat meg valamit azért, hogy védje a saját személyiségét, ilyet is tudok rengeteget, hogy mondjuk nem mutatja meg a párkapcsolatát. De azt szerintem probléma, amikor tényleg azt mutatod kifelé, hogy te milyen tökéletesen élsz, te minden nap edzel, te minden nap csodásokat eszel, te mindig csodásan nézel ki, stb. Mert az viszont már egy nem igaz. Tehát az már egy hamis életnek a képe igazából. És de te mondtad, hogy nem baj, hogy fikció az egész. Ez vonzott. Nem erre értettem, hanem arra, hogy amikor láttam egy videóban mondjuk, hogy szépen esztétikusan meg van csinálva, akkor nem zavart, hogy arra gondoltam, hogy valójában mit tudom én nem ezt csinálja reggelente, de közben meg. Hogyha tényleg azt látod, hogy valakinek az élete full tökéletes mindig mindenben, és neki minden megadatott, akkor nyilván szarul érzed magad. Nekem is rossz látni, hogy mindenki állandóan utazgat, én meg sosem megyek sehova mondjuk. De tehát, hogy mindig azt képzeli az ember, hogy nekik tök tökéletes az életük, és akkor te meg itthon ülsz, és nem tudom, nincs szociális életed, vagy a te életed nem annyira tökéletes, és a hasonlítgatással van a probléma, és én ezért nem szeretem például ezt a hamis életet mutogatunk dolgot. Tehát nem rossz értelemben irítség, hogy most utálom érte, hanem inkább magamat utálom érte, vagy nem utálom, hanem hogy magam felé érzek, vannak rossz érzéseim azért, hogy mondjuk én nem voltam arra képes, hogy én nem vagyok ilyen fotogén, nekem nincs annyi pénzem, hogy elmenjek ide-oda nekem. Érted? Tehát, hogy mindig azt látni, hogy jobban is lehetne csinálni, közben meg azt is látom, hogy aki mondjuk ott van a ugyanígy ebben a szférában, és eléri mondjuk az 500 vagy 1000 követőt, az tökre büszke, hogy úristen, hogy milyen sok ember követi, én meg azon aggódom, hogy de hát másokat követ, mit tudom én, 200 ezer ember, engem meg csak mondjuk 100, vagy engem Instán csak 40, nem, vagy nem tudom. Nem számít. De tudom, csak mindig folyton hasonlítgatni, mert ebbe szoksz bele a kezdetektől fogva, hogy ez az, ami számít, az nehezebbé teszi az egészet, és én például, nekem elsősorban ez volt, ami oda vezetett, hogy totál kiégjek benne. Hogy állandóan hasonlítgassam magam másokhoz, és hogyha én elérek egy személyes achievementet, az már ne legyen elég, mert nem értem el ugyanazt, mint a másik ember. Érted? Én tudom, én ezt nyomtam egy csomó ideig. És nekem, ami például elsősorban, amit megváltoztatott a Twitch, az volt, hogy tökre besokaltam attól, hogy én bármit úgy, tehát hogy ne azt mutassam, ami tényleg van, hanem én egy szépített valóságot mutassak magamról, és nekem bazira tetszik az, hogy ott ülök a Twitchen, behozom a kajámat, véletlenül lekajálom a felsőmet, tehát hogy ezek reális dolgok, érted? Nem. Abszolút feladtam ezt, hogy tökéletesek legyenek a dolgok, és ez nagyon-nagyon felszabadító érzés. Szépen apránként jöttek ezek a dolgok, hogy túl tudtam lépni az ilyen kényszereken, hogy most biztos senkit nem fogok érdekelni, a 30 fölött vagyok. Nem érdekel, akit nem érdekel, hogy 30 fölött vagyok, az nézzen 20 éves youtubereket, tehát hogy most már egyáltalán nem néznek bánt. Is. Ezt mondom, hogy már nem bánt. De ez szerintem rohadtul mindegy. Nem. Sőt, szerintem az, hogy valaki idősebb, az tud egy olyan szemléletet hozni, ami itt van, azért inkább hiány van. Hát ezt én elengedtem teljesen. Nem 20 éves, és... Jó, de pasiknál más egyébként, tehát hogy szerintem teljesen más megítélés alá esik valaki, más aki... 20 éves. Teljesen más megítélés alá esik valaki, aki 30 fölötti pasi, mint a 30 fölötti csaj. Igen. Én ezt tapasztalom, de ez megint lehet a saját maga bizonytalanságom. Most nekem a kreativitásom, azt szerintem a napi... Nekem ez a két gyerekes üzemmód azért nem könnyű. Meg is lepett egyébként, amikor megtudtam, hogy két gyereked van. Nem régóta van kettő, de igen, nem sok agya marad az embernek a nap végére, mert ott nincs az, hogy most én csinlezek, megyek, gondolkozom. Este 9-10-re van egy óra szabad időd, és aztán lefekszel időben, mert este lehet, hogy megint parádé lesz, de hogy reggel korán kell kelni. Igen, és így nem sok agya marad az embernek kreativitásra. Úgyhogy én ezt nem tudom ezzel mit lehet kezdeni, de nem tudom. Majd te megmondod. Én, akinek pont ugyanezzel van a probléma, én tessék, össze kell állni. Mindenkinek akkor van ilyen problémája, csak más okozza. Össze kell állni olyan emberekkel, akik hasonlóan gondolkodnak. Mondj már egy normális youtubert itthon, akivel csinálják videót. És nem ilyen kiégettem, hanem motiválni tud. Kérem szépen a csokimat. Valamelyik zsebedbe tettem. Így esznek az influencerek csokit. Az én ustámban sosem mutatom, hogy csokit eszem. Csak a tökéletes izé, salátákat? Na szép. Kino a salátát. You can ask spring how it is when the buds are bursting. You can watch the birds when they fly across the world. Weights can lift you up. Pilla, miközben én blitzel a BKB-n. Ez véletlen volt. Példakép az ilyen. Már, ez most komoly. Ez egy drága forgatás lesz így. Ez volt az első közös élményünk, hogy mindkettőnket lekapcsoltuk. Én mindig szoktam lyukasztani amúgy. Mindig lyukasztok, csak most pont azért nem, mert két megállóra szálltunk fel, és végig a maszkomat kerestem. Találtam sehol, és nem jutott eszembe lyukasztani is. Csak vízből vettem fel, hogy blitzelsz, és nem láttam, hogy mögötted jön az ellenőr. Igen. Most ide berakok egy hirdetést, hogy kifizessen. Mi a bajod? Az a bajom, hogy rondán néz ki, amikor iniciálébetűkből rak ki valaki nagybetűkből álló szót. Szerintem az nagyon igénytelenül néz ki. Ez olyan, mint azok a betűtípusok, amikben nincsen ékezet, és akkor olyat raknak bele, és nem veszik létre. Na mindegy. Itt van Csilla, aki rávet, hogy blitzelje. Hogy mi? Semmi. Mi? Fotózott, mindjárt selfieske. Nem, téged fotóztalak. Konkrétan ez a fajt támad. Mit szólsz a hippikhez? Milyen hippikhez? Hát a hippikhez. Mint olyan? Mert rég nincsenek. Mert vannak ilyen műhippik, akik tudod, ilyen nagy cégek, meg minden, és csak helyi fogyasztás, meg is közben iPhone-juk van. Ez a kérdés, ez hogy kapcsolódik a kiégéshez? Nem tudom, csak itt körülnéztem ezen a helyen, és hippik. És én úgy veszem észre, hogy bármilyen ilyen művész irányú munkánál azért a önmegvalósítás az inkább ilyen gyerekkori vágyálom, és azért az nagyon kevés. És egy idő után nem biztos, hogy az a legfontosabb. Mármint, hogy úgy érted, hogy önmegvalósítás nélkül is csinálhatod a kreatív munkát egy idő után. Sőt, csak úgy csinálhatod szerintem. Értem, de abból el fog veszni az, ami miatt viszont talán mások szeretik nem például. Nem gondolom feltétlen. Ettől fél az ember, de valakinek ez a munkája az azt jelenti, hogy onnantól neki ezt profin kell kezelni, és ott nem lehet az, hogy állandóan most megvalósítom önmagam, mert csak akkor csinálom, csak amikor kedvem van. Igen, de most képzelj el például egy zenekart, hogyha egy zenekar úgy csinálja a... Szerintem a legtöbb jó albumokat már azután csináltak, hogy nekik ez egy munka volt. És profik voltak abban, amit csináltak, ez volt a... De ha elmész egy koncertre, és azt látod, hogy valaki már rohadtul nem élvezi az egészet, de nem látod, azért profi. Szerinted ők minden nap másik országban akarnak fellépni? De gondolom egy olyan zenekar, akinek már élete végéig elég pénze van, az azért lép fel ennyi helyen, mert szeretne. Nem. Egy nagy zenekar. Nem, mert nincsen egy elég pénz. Olyan nem létezik, hogy most már elég pénzem van, életem végéig kiszámoltam, így nem így működik a világ, hanem mindig, hogyha több pénzed van, akkor más a szint, és akkor másért kell még több pénz. Nem tudom, ez érdekes felvetés, hogy azt a szenvedélyt, ami miatt mondjuk szeretik a munkádat. Ez azt jelenti, hogy utálod. Értem, csak hogyha kiveszik belőle az a fajta. Nem csak így tekintesz rá, mint ilyen romantikusan, hogy jaj, megvalósítom önmagam, hanem csinálod akkor is, amikor nincs kedved. Nem csak az önmegvalósítás, hanem maga az, hogy szenvedéllyel tudod csinálni. És persze az tény és való, hogyha mondjuk már profi vagy valamiben, akkor esetleg ezt úgymond magadra tudod erőltetni, de szerintem pont ez. Tehát ez okoz egy olyan spirált, ami végül vezethet kiégéshez, hiszen... Ha profi vagy, ez okozza azt, hogy nem fogsz kiégni, mert el tudsz vonatkoztatni attól, hogy neked mindig meg kell halnod a színpadon. Na jó, de mondjuk, hogyha azt veszed, hogy ugye pont az előbb beszélgettünk arról, hogy kreált valóságokban élünk gyakorlatilag influencerként sokszor, hogyha most azt mondjuk, hogy nekem nagyon szerették a videóimat azért, mert én mit tudom én, nagyon vidám vagyok, és inspirált vagyok, és olyan dolgokat csinálok, ami másoknak tetszik. Ha ezt én magamra erőltetem, akkor nagyon gyorsan ki fogok égni, érted? Az pont egy ilyen kreált valóságot fog létrehozni, amiben én művidám vagyok, amiben én műkreatív vagyok, és ezt fog oda vezetni, hogy pontosan ugyanabba fogok belefutni, ami ellen én magam lázadok, érted? Én azt mondom, hogy nem lehet élvezni, mert nyilván az már érződik, ha nem élvezed, de hogy ezt nem kell mutasd. Most mondok egy példát, hogy a filmeket, amikor rajonganak az emberek, és akkor mondjuk tegyünk egy gimis filmet mellé, ami csak önmegvalósításból készül, csak jó vidámságból, és akkor ott van egy Gyűrűk Ura, mint mindenki, aki azon dolgozott, egy csomószor a halálba kívánta az egészet. A színésztől kezdve a rendezőn keresztül az íróig, akik 12 órákat baszakodnak, vagy 16 órákat a szetten a grippesek, de végül ott lesz egy művészi alkotás a végén, ami rengeteg emberre rezonál. Akkor most akkor fontos, hogy mennyire ilyen önmegvalósítás, szerelemből csinált az ember? Nem, szerintem itt ezt ketté kell valahol választani, mert egyfelől ott van tehát a kreativitást nem tudod erőltetni, az teljesen más, hogy... Na, biztos hogy nem. A kreativitást nem tudod erőltetni szerintem. Amit viszont tudsz, tehát hogy bármennyire vagy is kreatív, bármennyire szerelem is egy adott projekt, mindenképpen kemény munka azt megvalósítani. Tehát azt senki nem mondja, hogy neked minden pillanatában boldognak kell lenned, de hogy kell, hogy legyen benned egy olyan belső motiváció, egy olyan belső kreativitás, amivel megálmodsz egy projektet, és ahogy megcsinálod, az mindenképpen lemondásokkal, áldozatokkal jár, mindenképpen kelleni fog, vagy lesznek olyan pillanatok, amikor nem élvezed, amit csinálsz, viszont a végeredmény, amikor ott lesz a kezedben, az pedig fog neked adni egy olyan löketet, hogy aztán nekiülsz és megcsináld a következőt. De hogyha meg elveszted ezt a fajta motivációt, nincs már, ami motiváljon, hogy te valamit kiadj a kezedből a végén, akkor hogy fog? Tehát, hogy amikor nincsen meg az a kreatív inspirációt, hogy megálmodd a projektet, ami aztán a végén boldogsággal tölt el, amikor elkészül, akkor hogyan tudsz kreatívan dolgozni? Hogyan tudsz muszájból kreatív lenni, ha nincsen inspirációt hétről hétre? Ritka pillanat, a Zsolti tényleg dolgozik. Menj már a faszba, szerintem ezt kiépítette. Szóval mit forgat? Kollaborátok? Rájöttél, hogy téged már senki nem néz, és muszáj volt valakit bevonni a videóba? Akik még kevesebben néznek. Igen, és most próbálod velem eladni. Jól érzem? A kiégés és a kreativitásról szól a videó, de a jó embert kérdezek, nem a kreativitásról. Kiégés és a kreativitásról? Hát igen, nyitottam egy éttermet, rámondtam a YouTube-ra. Mi cuccainkat viszik, de egyébként nézd, itt van a következő. De ebben kéne izét... Az enyémet meg még azóta sért róla elszámolás. Ez az. Most. Ez nem a te izét? De, a Zsoltéknál van. Kérdezz már meg, hogy mennyi köze van az egészhez. Átküldt a grafikákat és mindent a Patrik csinál. Na hát, de várjál, de... Cserébe még nem fizettük ki. Szerinted meddig fogja bírni a dolgozóim? Nem sokáig. Nyilván mindenkit úgy vettük fel, úgy nézett ki az állásindíj, hogy szia, mit iszol? És mindenki hívott. Ez sört. És aki hívott. Ilyen meleg sört, úgy meleg. Aki hívott, azt... Melegtől meleg sör. Mi nincsen hideg, bazd meg, hát ne... De ne válogassál már, ingyen van, bazd meg. Akkor már legalább bort adjál. Mit bort? Nem kérek ingyen meleg sört. Milyen vagy a meleggel? Az, hogy természetellenes. Ja, az mondjuk igaz. Amúgy igen, tényleg. Ez ugye nem fut jól a csatornán, de az van, hogy... Alig várom, hogy lehagyjalak feliratkozom. Segítsetek! Kövessétek be nyugodtan az elem. Az van, hogy a nőknek tényleg bejön ez az ilyen... A hetero férfiaknál egyre inkább jellemző ez a méla, lassú igénytelenség, ami te vagy. De neked ez nem heteroként is tök jól megy. Abszolút. Hát de ezért is zavarom én ezt, tudod, sokszor a kormánymédiát. Igen, én egy konzervatív meleg vagyok. Ez innen is látszik, egy ilyen kis szösztenetet létrehoztunk itt a belváros közepén, a Nagy Mező utca 64 szám alatt egyébként, várunk színes ételekkel, italokkal. Na jó, azt már. Hát számláltam. Ez egy mágneses sörnyitó. Az elején ilyen monyós cucc van, a hátulján meg egy sörnyitő, és itt van rajta egy mágnes, úgyhogy ilyen... Há, lehet rakodni ilyen fémes dolgokat, és imádom a mágneseket. Látjátok, a Zsolti tud dolgozni is. Nem csak 5 percig promozni a saját csatornáján a videók elején. Papírtörlő kínálatom, kösz. Eldőlt, kérem szépen, eldőlt, hogy ki az a 100 szerencsés követőnk, akit vendégül látok itt az étteremben, még itt premierről. Szóval az a lényeg, hogy így kell enni, inni ki lehet szabályából, hogy pontosan lesz szűnünk. Yeah, your heart is a sun. And it shines as it opens. Well, your heart is a sun. Gyerekként az ember azt hiszi, hogy olyan, mondjuk én videózni akartam már gyerekként is, hogy akkor majd az olyan, mintha nem dolgozná, és amúgy valahol tényleg kicsit nem olyan, mint amikor irodába ültem, de azért minden munkának van olyan része, amit nem szívesen csinál az ember. Mindenképpen van. Nekem a fotózás volt ilyen egyébként, hogy ez egy abszolút szerelem projektem a mai napig, és amikor mondjuk kitalálok valakivel egy projektet, amit mondjuk megvalósítunk, az ameddig eljutunk oda. Csomószor volt, hogy télen fotóztunk, mondjuk szétfagytam, nagyon kényelmetlen volt, le kellett mondani az időbeosztás miatt más dolgokat, és tehát maga megcsinálni nem feltétlenül, tehát hogy járt lemondásokkal, de aztán amikor ott volt, feltöltöttem a gépemre a képeket, ott volt a megvalósult projekt, és imádtam, és tök jó volt szerkezgetni, az tényleg arra motivált, hogy aztán legközelebb szervezzem le a következőt, és ugyanúgy vállaljam azt az áldozatot, hogy lehet, hogy éppen nem lesz kényelmes, de a végeredmény nagyon-nagyon motivális. Twitch-en is látom, hogy a VR, mondjuk a Nessai, őket ilyen profinak is érzem, mert szerintem a VR nem lehet úgy streamelni minden nap, hogy mindig kurva sok kedved van hozzá, de egyfelől attól, hogy nem nincs kedved elkezdeni, még ott a közösség várja, és tartozhatsz nekik ennyivel, másfelől meg utána még lehet, hogy élvezni fogod és jó lesz, de én ezt nagyon tudom tisztelni azokat, akik így láthatóan nem spórolják meg a munkát és hisztizik el, hanem nyomják minden nap. Nekem is volt olyan, hogy mit tudom én, iszonyatosan összevesztünk. Ja, és amúgy szeretem, meg élvezem. Van, hogy éppen nincs kedvem amúgy. Aztán később, amikor belekezdek, a legtöbbször ki szokott derülni, hogy amúgy tök jó a végeredmény, meg élvezem, de hogy nekem is volt például videózásban olyan, hogy mondjuk megvolt a kreatív ihletem, csak éppen volt egy olyan forgatásom, amikor az Ádámmal közösen vettünk fel egy videót, és előtte mondjuk iszonyatosan összevesztünk, és akkor utána leültünk videót forgatni, és mosolyogva köszöntünk a kamerában, meg minden, miközben éppen fasírban voltunk abban a szent pillanatban, és nyilván the show must go on, tehát hogyha már ott van, és már venni kell fel a videót is várják szombaton, akkor most nem teheted meg, hogy akkor most emiatt nem csináld meg, tehát hogy ilyen van. Én csak azt mondom, hogy ha így hosszú távon elveszted a kreatív motivációdat, azt szerintem már nem lehet egy-egy magadra erőltetéssel visszaszerezni. Tehát hogy nem fogod hosszú távon, most gondolj bele, hogy olyan dolgot csinálj, amit hosszú távon nem szeretsz. Hogy mindig. Mert rengeteg ember ezt csinálja. Hát, értem, csak hogy ebben az emberek alapvetően kiégnek, nem csak azok, akik kreatívak, hanem amikor ülsz egy irodában, és egy teljesen hétköznapi dolgot csinálsz, nyilván az is rossz, és hogyha nem teheted meg, hogy elmenj, akkor szenvedsz benne. Tehát, hogy persze most ezt fel lehet hozni, és bárki beírhatja, hogy nekem fogalmam sincs, mert nem vagyok egy irodában kiégve, mint más. Nyilván neki is rossz, és hogyha megtehetni, akkor neki is váltania kellene egy olyanra, amit jobban élvez, vagy... Ja, csak szenvedsz. A változás az mindig ilyen. Szeretik az emberek a biztonságot. Ezt úgy szokta fogalmazni az Ádám mindig, hogy az emberek ülnek a meleg szarban, hogy hát tulajdonképpen bár megszoktam a szagolt, egyébként jó meleg, és igazából nem akar belőle kiszállni, és valójában ezzel meg így nehéz kezdeni. Az én kiégésem az abban nyilvánult meg, vagy az okozta, hogy azzal a témával nem tudtam már azonosulni, amit korábban csináltam, amiben viszont én úgy érzem, hogy relatíve sikeres voltam. Tehát, hogy ez tök nehéz, hogy amikor ott van valami, amit felépítettél, és nagyon hosszú ideje csinálod, és tulajdonképpen ezt várják tőled az emberek, de te nem tudod folytatni, mert nem tudsz már azonosulni vele. Érted, amikor így úgy érzed, hogy Tehát, hogy most egy kicsit arról beszéltünk, hogy mi van akkor, ha valamit nincs kedve csinálni, de itt nem is erről van szó elsősorban, hanem arról, hogy mi van, ha már elemiben, elemilyen nem az vagy, aki akkor voltál, amikor elkezdted. Engem már nagyon idegesít a képzelt valóság is, vagy a kreált valóság is, a pazarlás is, a folyamatos vásárlásra buzdítás is, és akkor közben meg ott van az, hogy viszont ebből élsz, hiszen már évek óta ezt csinálod, tehát hogyha nincsenek szponzorációid, akkor nem élsz meg belőle, de ha vannak szponzorációid, akkor azzal automatikusan vásárlásra buzdítasz embereket, és ez ilyen, oké, de akkor most tulajdonképpen hogy nézek tükörbe reggel, de hogyha meg de nyilván elfből meg nem lesz kenyér az asztalon. Azon gondolkozom, hogy ez az egyedül dolgozás, ami a youtubereket érinti, ez most kb. Mindenkit érintett az elmúlt másfél évben, hogy otthon nyomorogtak, és azért az is ki tudja égetni az embert, hogy... Ja, ez szerintem egyértelmű, meg én most nem is akartam úgy tűnni, most egy kicsit így visszagondoltam a elmúlt beszélgetésünkre most, hogy nem is akartam úgy tűnni, mint aki ezt ki akarja sajátítani a kiégést magamnak, vagy azt mondani, hogy más nem éghet ki. Romantizálod a kiégést. Igen, de egyáltalán nem erre gondoltam. Kiégni szexi? Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok emberre ez most főleg a Covid időszakban igaz. Csak, ja, nyilván... Ne várjatok itt nagy megfejtéseket. Nem. Ez csak egy tesztadás. Chillszál. Ha jól működik, és nem... Mondjuk a komment szekcióban nem szabad idézni. Ne írjátok meg, hogy ne jöjjetek. Igen, és akkor még gyűjtem össze az új szuper csapatot a YouTube-on. A-team, lehetek én a Mr. T? Lehet. Jó. De várjál, menjünk, vegyünk már valami piát. Jó. All of the world is why would you look outside yourself when you have all of the world in why would you look outside yourself when you have if you say it's yours. Tessék a borod. Villányi. Villian. Vegan. Hát az nagyszerű. Nincsen benne állati eredetű szőlő? Nem, amúgy a vegán az elkészítés módját is jelenti. A vegasság még menne, a vegánság nem. A vegánság nekem sem, mert a tejfölnél, tehát nálam úgy van a három legjobb dolog az életemben, a macskám, a férjem és a tejföl. Ebben a sorrendben, a streetkában. De rég ittem bort, basszus. Egészségedre. Tényleg, kiülni, a jó időben borozni. A deákra, Istenem, megint 20-nak érzem. Lehet, hogy csak ennyi. Igazából a kreativitás az azt kell, hogy kicsit végre kimozdulhasson az ember. Ennyi. Ja. Meg egy kis bor. Ez a kettő. Igen. It's gonna be alright.